patakal ko ng pangarap. Laman ng bawat asa ang makapiling makausap ka tuwing na bastan man lang ang iyong mga mata. Ako ba'y kaibigan lamang sa habang panahon? Mananatili bang pangarap ka lamang? Basta